witamy serdecznie w audycji Geek Cloud. Mamy dzisiaj 24? Czy 5? 25 lutego 2011 roku. Dzisiejszą audycję poprowadzą Łukasz Lewandowski oraz Damian Statkiewicz. Gościnnie dzisiaj będziemy rozmawiać z Markiem Suchankiem oraz Bartkiem Zasiecznym, zwanym inaczej jako Siekaczem. A o czym będziemy rozmawiać? Będziemy dzisiaj rozmawiać o grafice komputerowej, a konkretnie dzisiejszy temat będzie brzmiał: dzielimy piksel na czerwono, czyli rzecz o grafice, karty, sterowniki, biblioteki i zastosowania. O tym będzie dzisiejsza audycja. Przypominam, że audycja Geek Cloud jest na żywo. Można do nas zadzwonić na Skype'a pod login kontestacja.com pod numer 222-195321 222-195321. Koszt połączenia jak ze zwykłym telefonem stacjonarnym, czyli niezbyt wysoki. Możecie komentować i wyrażać swoje zdanie na temat tego, co tutaj będziemy mówili. I jednocześnie jeszcze przypominam, że istnieje czat, który znajduje się na stronie kontestacja.com oraz kanał IRC na kanale Freenode, znaczy na serwerze Freenode, a kanał nazywa się HPDA Site. Cóż, myślę, że możemy rozpocząć. Nie wiem, czy nie za głośno podkład jest. Tak, jest za głośno podkład. No więc rozpoczynamy temat o dzieleniu. No właśnie, dzielimy piksele, proszę bardzo. Zaczynajcie. No ciekawe, zacznij coś. Ja mam zacząć coś? O kartach graficznych, co można by tutaj zacząć? To przy kartach może nie zaczynam. Zacznie. Przy kartach ty zacznij od sprzętu. No. To przy kartach mamy jak zawsze odwieczną wojnę Intela, Boże, NVIDIA i RATI. Teraz trzeba rozważyć, co jest lepsze. Zależy dla kogo. No dobra, co polecacie więc takiemu przeciętnemu Kowalskiemu? Pod jaki system przede wszystkim? Bo to też jest... Przeciętnemu Kowalskiemu, jak... Nie pod siódemkę. No to już zawęziłeś krok. No to i Ubuntu. Siódemka i Ubuntu. A, no to siódemka i Ubuntu to już jest jeden wybór NVIDIA, bo ATI się bardzo, bardzo z Linuxem nie lubi. A Intel? Intel? Ja osobiście mam Intela i nie widzę jakichś problemów. No to NVIDIA czy Intel? Dla Kowalskiego. Dla Kowalskiego pod siódemkę. No Kowalski znajdziecie, będzie chciał tonę fajerwerków graficznych i czasami chcesz pograć i pooglądać filmy w HD, więc jednak jakaś NVIDIA by była lepsza. Mm-hmm. Siekacz, co o tym sądzisz? No może mogę się nie zgodzić co z tym, jeżeli chodzi o zdanie o NVIDIA, ponieważ ostatnio NVIDIA, znaczy AMD, zaczęła dosyć fajnie wspierać sterowniki graficzne dla Linuxa. No i zaczęli też ulepszać zamknięte, więc to już tutaj problemy zaczynają być rozwiązywane. A dla Kowalskiego, ja myślę, że dla zwykłego Kowalskiego nie zobaczy jakiejś wielkiej różnicy między NVIDIA czy AMD. Obie są dosyć dobrze wspierane pod Windowsem 7 i jakoś nie wiem, czy będą jakieś większe problemy. No dobra, jeszcze trzeba wziąć pod uwagę cenę, bo nie ukrywajmy, że jednak kartę od NVIDIA kupi się taką samą dużo drożej niż od ATI teraz. AMD, przepraszam. Jest to fakt, tylko ja mam dość spore porównanie i jednak muszę powiedzieć, że NVIDIA lepiej wykonuje te karty. Porównania tego, jak są złożone przede wszystkim, to jednak NVIDIA robi to lepiej. No, trochę ciężko mi powiedzieć, bo nie mam karty NVIDIA teraz, ale pamiętajmy jeszcze, jak miałem GeForce'a 2 MX, to się dawno, dawno temu kupowało i przez kilka lat się miało i każda gra działała. O tak. No dobra, a pod samym Linuxem jaką kartę? Jeżeli mielibyście do wyboru NVIDIA albo, no dobra, Intela i to właśnie AMD, to do zastosowań trzeba ustalić, dobra, damy gry na początku, powiedzmy. No to NVIDIA mi się wydaje, póki co, bo tylko oni mają jakieś, jako jedyni mają rozsądne sterowniki, że nie trzeba się specjalnie bawić, żeby osiągnąć takie rzeczy jak akceleracja HD filmów, czy akceleracja w przeglądarce. No dobra, ale powiedziałeś, że jednak się AMD przykłada ostatnio. AMD się dopiero zaczęło przykładać, jeszcze chwilę poczekam na jakieś lepsze sterowniki. Czyli jednak nie warto się jeszcze pchać w AMD. No nie warto, osobiście mam teraz... Lepiej dopłacić, tak? Lepiej dopłacić, albo kupić słabszą kartę, na jedno wyjdzie. Z tymi kartami ATI, no teraz już inaczej AMD, to zawsze jakoś tak niechętnie do tego podchodziłem z tego względu, że dużo, spora ilość moich znajomych miała karty tej firmy i zawsze coś nie tak było z tymi sterownikami, zraziłem się po prostu do tego. I w tej chwili mam kartę ATI Radeona 9600 w IBM-ie T42 w laptopie i muszę przyznać, że te sterowniki naprawdę są cholernie do dupy w porównaniu z tym, co oferowała kiedyś na przykład Nvidia czy Intel. I tutaj na przykład pojawił się Kitor, który mi powiedział, że zainstaluj nieoficjalne sterowniki, bo one działają szybciej, jest w nich więcej opcji. No i faktycznie, jak się zainstaluje te oficjalne sterowniki, to jaki to sens ma, ale na tych oficjalnych to jest po prostu porażka. Jeszcze taka aluzja do ATI. Ja w tej chwili niestety ATI posiadam, jedną z tych nowszych. I samo Catalyst Control Center, które startuje mi razem z systemem, pożera prawie 100 mega RAMu, więc to jest delikatna porażka. A ktoś może wie, dlaczego pożera 100 megabajtów RAMu? Bo jest napisany w kiepskim języku? W dotnecie. W dotnecie. Świetnie. Akurat. Świetne. Pamiętam, że panel sterowania Nvidia pod Windowsem bardzo szybko się włącza w cudzysłowie. Dlatego, że właśnie tam jest napisane wszystko w dotnecie. Także. Brawo. No, ale łatwo było to napisać przynajmniej. Tak, tam się płaci chyba za ilość kodu. Ilość linii. Więcej tym lepiej. To coś takiego jak programiści gadu-gadu. Niedługo mi się wydaje, że przekroczą magiczną barierę 1 GB RAMu użycia. No ja, bez przesady. Wtedy napiszę do nich pewne pismo już, naprawdę. Bo 333 to jest chyba rekord na razie. 333 MB. Na komunikator. Z tym Skype bierze mniej. Tak, który jest cholernie wredny. Właśnie, a co do Skype'a, to przypominam, że Geek Cloud leci w tej chwili, jest to audycja na żywo i można do nas zadzwonić właśnie na Skype'a, kontestacja.com, tak, oto wygląda login, na który się dzwoni, bądź na 222-195-321, 222-195-321, rozmawiamy dziś o kartach graficznych. Ja jeszcze mam pytanie do siekacza, bo tam, no znaczy, no gadaliśmy, że karta AMD jednak będzie kiepska, ale to może... Powiesz, o co chodzi? Czemu będzie kiepska? Co się stanie, jak ktoś jednak zdecyduje się na tą kartę AMD i będzie chciał grać? Na Linuxie. Tak. Na Linuxie czy... No tak się zdecyduje na kartę AMD na Linuxie, to nie się przygotuje na różnego typu niespodzianki, błędy w renderowaniu obrazu. No ostatnia niespodzianka to jest coś takiego, jak wychodzę do ekranu logowania, to mam jakoby ustawioną za dużą rozdzielczość, mam czarny ekran i muszę na chwilę poślogować ponownie. I to jest błąd sterowników. I tego typu niespodzianki. No, to ja też dorzucę od siebie, że faktycznie na mojej karcie również te same błędy się dzieją, co u właśnie siekacza. Też mam artefakty i problemy z ustawieniem odświeżania nawet miałem. Musiałem to przez komendy próbować. W ogóle nie polecam. Chociaż karta wydajna jak za swoją cenę, ale jednak skończyło się tym, że wyrzuciłem zamknięte sterowniki i na otwartych jadę, bo nic się przynajmniej nie wywala. No Marek, otwarte sterowniki to jeszcze powiem, tylko że one są trochę mniej wydajne, to znaczy trochę czasami dużo razy. Ale przynajmniej implementują wszystkie feature i bariery, jakie mają Matam Linux. Bo są stabilne i nie ma takich spodzianek. No ale na otwartych CS-a się nie da grać przy mojej dość wydajnej karcie. No i na otwartych mamy tylko OpenGL 2.1, a na zamkniętych 4.1. Także jest różnica jak między DirectX 9.0C, a jak 11. No dobra. Marek, coś chciałeś dodać? No a propos Linuxa i ATI nie bardzo, ale tutaj siekacz właśnie poruszył temat Directu. Powiedz mi szczerze, czy zauważasz różnicę w jednej konkretnej grze między 9C a 11? A poza tym, ile trzeba w kartę zainwestować, żeby tą 11 pełnoprawnie otworzyć? To znaczy, ja powiem tak, może nie konkretnie o Directie, ale ja powiem, jak to wygląda ogólnie z tymi rozszerzeniami, bo OpenGL ma podobne możliwości i tak dalej. No to ja powiem tak, różnice na Linuxie widać, jak odpalam te wszystkie benchmarki i tak dalej. Różnice widać, ale niestety na mojej karcie byłem taki trochę low-end, Radeona 5450, no i jest dużo, mam tylko 5 FPS, no właściwie. Także trzeba inwestować, jeżeli chcemy się bawić, to te bajery. Także tak się i tak trzeba. Ja na karcie z Dryfiem 11, specjalnie żeby go sprawdzić, postawiłem 7 na jakiś czas i mogłem sobie zapomnieć o pograniu na 11 z w miarę dobrym kompem ogólnie, a pograniu cokolwiek na 11 z większymi FPS-ami jak 20. A 60 już było lepiej, ale jednak zostałem się 9 na razie. Na czacie Raiden00 napisał, że od zawsze ma Nvidia i na Linuxie nigdy nie miał z nią problemów. I to jest prawda, bo nawet moja stara karta GeForce 4, taką chyba mam najstarszą w domu, też bez problemu chodzi na najnowszym Ubuntu. Ściągają się sterowniki i normalnie można działać i grać nawet w gry takie. A odnośnie czata i Ubuntu, to na czacie napisał Rocik, że ja w szkole stawiam Linuxa, tam ATI jest. Nie próbowałem z tym walczyć jeszcze, ale widać, że jest do dupy. A muszę się z tym nie zgodzić, bo naprawdę zostałem mile zaskoczony pod Ubuntu. Wszystko działa z ATI i pod Debianem też nie było problemu. Ale mówisz o ATI tej swojej tej 9600, tak? Tak jest. No bo tutaj mam do czynienia ze sterownikami open source, prawdopodobnie, które działają z pudełka, no i to powinno działać. Chociaż z z osobistych informacji, osobiście tej karty nie miałem, ale słyszałem, że z nią były kiedyś niezłe problemy na Linuxie. Że ani zamknięte sterowniki nie działały, ani open source'owe. Super. To jeszcze raz wrócimy do Rocika, który ponowił coś w swoje pisanie i napisał, a w domu Intel, więc bez problemu. No i tu muszę się zgodzić, że faktycznie, jeżeli chodzi o karty zintegrowane Intela, to pod Linuxem nigdy nie miałem problemu. Zawsze akceleracja działa bez problemu, nigdy nie grzebałem się w sterowniki, kilka kliknięć w konsolę i wszystko śmiga. Chyba, że się stawia Ubuntu czy jakieś inne tam tak masówkę, to działa od razu po instalacji wszystko. A jak to wyglądało u was z Intelem? No, u mnie zawsze też piękny Intel chodzi. Zaraz po instalacji, nawet z Live CD już działają sterowniki. Kompizem da się bawić. Łukasz, jakiego ty masz Intela w tym PC? Bo nie pamiętam, to jest 950? Tak, GMA 900. A, 900 tylko. No to są właśnie ciekawa ciekawostka, masło maślane, że na przykład pod Windows 7 nie działa Aero, nie? A pod Linuxem można na to odpalić Kompiza, który ma o wiele więcej możliwości, bardziej efektywne wszystko jest i działa płynnie. To prawda. Ja na siódemce na netbooku Aero odpaliłem. A bo ty masz inną kartę pewnie. No wystarczyło, że się miało już Asusa IPC 901, który miał 950 chyba. Tak, tak. I tam już śmigało bez problemu to. To jest po prostu kwestia. Hejtacie mnie. Acera mam. No ale już co, tego nowszego. Nie będę nowszego, ale karta jest... Czy ty masz netbooka czy Acera? Tak. Netbooka. Ale powiedziałeś Acera. O, netbooka z Acera. Nie, to są dwie różne rzeczy. Dobra, nie będę wdawał się w dyskusję. Okej, współczuję. Okej. Hej, chwila, to wcale takie złe nie jest. No nie, jest do dupy. Nie, sorry, ale po prostu miałem produkty Acera i nie. Ale powiedz mi, kiedy to było? 2 miesiące temu, ostatni produkt Acera miałem, w którym pękł ekran. To nie wiem, jak te komputery traktujesz. A muszę ci powiedzieć, że bardzo szanuję komputery. No to była prawda, tego Acera szanował. Ja wszystko szanowałem. Wszystko szanuję i szanowałem. Muszę przyznać, że Acery mnie nie szanowały. Ja mam do Aspire One właśnie mam takie uprzedzenie, że tam są bardzo fajne zawiasy. A no co do zawiasów, to się zgodzę, że są szajsowate, ale reszta, jak dla mnie za tą cenę, no to... Dobra, ja za tą cenę są Asusy. W moim EPC to ja biorę go często za matrycę i się nie boję, że coś się urwie. EPC to możesz sobie... To jest pancerny sprzęt. Ale przecież w netbookach, w EPC i w tym wszystkim, tak naprawdę wszystkie części są od jednego producenta, inne są tylko obudowy, zawiasy... No właśnie aż obudowę. Acer właśnie wszystko psuje obudową, bo w swoim Acerze miałem też bardzo dobre podzespoły, chłodzenie, wszystko było naprawdę markowe, super, tak jak w Asusie wszystko było. ale ta pieprzona, cholerna obudowa, która wszystko psuła. Po dziś dzień śni mi się po nocach. Trochę zboczyliśmy z tematu, chciałem powiedzieć. No. Ku przestrodze. Bo tutaj na czacie padło bardzo istotne pytanie od Nydo, tak się człowiek nazywa. Co lepsze, co bardziej kompatybilne, bo zastanawiam się, w którym kierunku leci rozmowa. Więc, no, Marek, w którym kierunku leci? Co jest lepsze jednak? Na tego Linuxa, bo chyba o niego chodzi. Czy w ogóle? Nie wiem. To. No, powiedz swoje zdanie. Na Linuxa może najpierw. Na Linuxa na pewno na chwilę obecną Nvidia. A co do gier, zależy, czy ktoś ma pieniądze, czy nie. Bo jednak Nvidia ma te swoje technologie, do których Ati nigdy chyba nie dorośnie. Mhm, siekacz? Zgadza się. Przychyla się, że Nvidia. Nvidia, zdecydowanie. Ty nic innego. No dobra, ma na Windowsa? To samo. Też Nvidia. No dobra, ja kupię Maty jednak. I się cieszę. Więc czemu mówicie, że Nvidia? Porównaj sobie o tej samej mocy Ati a Nvidia, gdzie w Nvidia bądź CUDE i Physicsa. Ale ja porównywałem inaczej. Sprawdzałem na cenę i porównywałem jaką kartę od Nvidia będę miał właśnie w tej cenie. I to wyszło, tak, ale... że... No? Ty porównywałeś według ceny, a porównaj według parametrów, gdzie rdzeń i pamięci są, można nazwać, takie same, ale po prostu przez wsparcie sterowników i technologię dookoła tego zobaczysz straszną różnicę. No dobra, ale chodzi o to, że w tej samej cenie można kupić dużo wydajniejszą kartę, bo ja nie sprawdzałem na same częstotliwości taktowania, ale na ten, na testy. Ilości klatek, powiedzmy. No. Luka, mam takie pytanie, co ci po wydajnej karcie sterowniki są do dupy? Szczerze powiedziawszy. No tak samo jak właśnie kupujesz Acera, nie? Masz fajne parametry techniczne, ale masz obudowę, która się rozpadnie. Człowieku, żebyś się odwalił od tego Acera, to przyjedź do mnie, dam ci porzucać netbookiem. Dwa razy zbiórka spadł, jest cały. Marek Suchanek zaprasza na rzut netbookiem. Podaj adres. Będziesz w Bielsku Białej? Ja jestem z Bielska. O, to weźmiesz netbooka i będę nim rzucał. Trzymam cię za słowo. Ja sobie zapiszę to. Dzwoni do nas Kitor. Cześć, Kitor. Halo, halo, cześć. Marek powiedział, że da nam rzucić Acerem. To co? Marek powiedział, że da nam rzucić na DWO Acerem. O, to jedziemy. No. Ogólnie sorry za spóźnienie, ale miałem dzisiaj różne przygody z systemem, właśnie skończyłem konfigurować siódemkę i mam wszyscy... właśnie nowe nabytki zgodne z tematem właśnie, na temat kart graficznych. Czy nas słuchałeś? Nie wiem, o czym czy mówicie. Nas słuchałeś? Nie, no słuchałeś. Nie słuchałem, nie słuchałem. No to właśnie już cię wprowadzam w temat. A więc wszyscy pojechaliśmy po Ati. Ty ostatnio coś chwaliłeś Ati, więc dawaj. Ja chwaliłem ostatnio Ati? Tak, chwaliłeś Ati, że się podniecasz, że są wydajniejsze, tańsze. Dawaj. Znaczy, nie. To było jedynie zauważenie do mojego Radeona, że coś zbyt mocno, zbyt dobrze chodzi. Radeon X1950 GT, Szafira na PCI Express. Ale to było tylko takie zauważenie pod Crysisem 2. A tak to raczej nie polecam. Chyba ze względu na sterowniki. Ale może wróćmy do tematu samego, bo nie wiem właśnie, co powiedzieliście, co nie. Także posłucham chwilę i dopiero później się zacznę udzielać. No, właśnie chciałem ci to zaproponować. Tutaj na czacie wszyscy dyskutują na temat rzucania. Nie, no muszę przejść, to sobie przewinąć troszeczkę. Rocik nawet pisze, że gdzieś leży Acer. Dobra, dziś nie rozmawiamy o Acerach. Bez zawiasa? Ojej. Dobrze, mniejsza o to. Słuchacie audycji Geekloud, rozmawiamy dzisiaj o grafice komputerowej, kartach graficznych konkretnie. Można do nas dzwonić, ponieważ audycja ta leci na żywo. Kontestacja.com jest to login Skype, na który można dzwonić, bądź 222-195-321, 222-195-321. Oraz dla tych, którzy jeszcze nie zjawili się na czacie, przypominam, że na stronie internetowej kontestacja.com w menu znajduje się czat, w którym wpisuje się login, nie rejestruje się i można sobie pisać z innymi słuchaczami. Między innymi można zapisywać się na rzut Acerem. Chwila, ja się tu wytłumaczę. Bo mi chodziło o to, nie, że się nie rozpadnie, Tylko że rzuć się Acerem, a rzuć sobie Asusem. Wynik będzie miał dokładnie ten sam. Ale Acer się rozpadnie. A rzuć IBM-em, a IBM-em prawdziwym. A ja wezmę prawdziwego. IBM-y szanuję. Ja wezmę prawdziwego IBM-a. Także pójdzie. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak Acera sobie się włoży w plecach, to on zacznie sam się niszczyć. A jak się włoży Asusa dobrej klasy, wysokiej klasy, to on się sam nie będzie niszczył. Ale jak włożysz ThinkPada od Lenovo do plecaka, to też się niszczy. A jak włożysz ThinkPada od IBM-a, to się nie niszczy. Jeden z no ale ThinkPadów od IBM-a nie kupisz nowych. Ja przesiadłem się z Acera dobra, na IBM-a i czuję się, jakbym przesiadł się z Malucha do Mercedesa albo do Rolls-Royce'a w sumie. Gadamy o mobilnej technologii właśnie. Może byśmy wrócili do karty właśnie. No. O właśnie. Geek Clouds. Jaką kartę masz w tym? Cloud. Kto? Marek. Kto? Jaką kartę? Nie wiem, ale chyba 945. I prawda, że jest to dobra karta do netbooków, nie? Do netbooków bardzo dobra karta. Właśnie, może teraz zejdźmy troszeczkę do nieco mniejszych sprzętów. Czyli do laptopów i netbooków. No to tutaj zdecydowanie liderem moim zdaniem są karty i Intela. Czy zgadzacie się ze mną? Ja się zgodzę, bo po co w netbooku jakaś niewiarygodna moc obliczenia, jak procesor nie wyrobi, a chodzi przede wszystkim o energooszczędność i to, żeby przeglądarkę odpalić. Ale sama właśnie ta 945 i GMA 950 wcale taka tragiczna nie jest. Ja mam akurat w komplecie do tego Core 2 Duo i do tego 2 GB RAM, czyli właśnie w ThinkPadzie moim nieszczęsnym X60, X61 już miał GMA czy 100. I to się okazuje, tutaj Intel po prostu też dał, za przeproszeniem, dupy na sterownikach. I ciągle to wszyscy dają dupy na sterownikach, bo po zmianie sterowników na zmodyfikowany przez kogoś. Przykład głupi gra, no już dość leźwa, Half-Life 2. Z tam 10 klatek na sekundę kompletnie niegrywalne przy najniższych ustawieniach, najniższych detalach wszystkich zbitych, do 30 na maksymalnych detalach się zwiększyło. Także no, różnica jest. I znowu sterowników kwestia. Nie wnikałem, jak to jest dokładnie, jak to wygląda od kwestii sprzętowej, bo coś takie słyszałem opinie w internecie, że te układy są domyślnie bardzo obniżone taktowaniem i dlatego właśnie te wszystkie modyfikowane sterowniki podwyższają taktowanie, ale no niestety nie jestem w stanie tego potwierdzić na 100% i jakoś nie zauważyłem jakiegoś większego ogrzania czy ubytku baterii po takich sterownikach. Muszę dodać, że na tej karcie, pomimo że niby taka litna, bez problemów większych postawiłem tego, Kada 10 i Photoshopa CS5. O dziwo stały, szło to powoli, ale działało. Ale jeszcze ten Kitor poruszył kwestię sterowników, że tam wgrał właśnie te nieoficjalne, więc okazuje się, że Intel też nie do końca robi dobre sterowniki, tak? Znaczy, no, sterowniki sterownikami, ale dochodzimy tutaj do takiego absurdu, gdzie, no, gra ostatnio popularna, javowa gra Minecraft. Pewnie dużo osób o niej słyszało, bo ja w nią tłukę namiętnie od 3 dni. Osobiście gram. Ta gra, otóż na moim pięknym Radeonie, o którym wspomniałem wcześniej, w ogóle nie odpala. Co się stało? AT dało dupy ze sterownikami i pod Windowsem 7 na najwyższej, największym high-endzie z serii X nie działa OpenGL. Za to działa on na GMA 950 i na tym GMA 950 pod Windowsem się tak nietnie jak pod Linuxem na tym Radeonie. Dobra, to myślę, że można to podsumować. Tego się nie da podsumować, bo to jest kompletnie sprzeczne logiką. Mocniejsza karta się bardziej tnie. No, ale właśnie trzeba podsumować, jaką kartę kupić, bo o tym właśnie zaczęliśmy. Czy Intel, AMD, czy może Nvidia? Nie wiem, ja proponuję S3 Trio 64. Nie było nigdy problemu, chodziła pod 9.8 bez żadnego problemu. Nie działało, więc nie było... Trio 64. Gry nie działały, więc nie było problemu z grami. Wszyscy wiemy, że Kitor jest hardcorem, ale nie wszyscy tacy jesteśmy. Ja chciałbym pierw zaznaczyć jedną rzecz, że jeżeli chodzi o wybór karty graficznej, to warto zwrócić uwagę na to, w jakim to sprzęcie będzie, bo jeżeli będzie to PC, to inna będzie na pewno karta, a jeżeli będzie to laptop, to też będzie inna, jeżeli będzie to netbook, to też inna karta, bo każdy ma różne zapotrzebowanie. Wiadomo, że jeżeli ta karta ma znaleźć się w PC-cie, to nie ma ona być jak najbardziej energooszczędna, bo kogo to obchodzi, czy to bierze 10 W, czy bierze 20. Nie. Co? Mnie to obchodzi. Znaleźć tak, kartę do tak PC-ta, tak która bierze 20 W. Tak jak powiedziałem kilkadziesiąt sekund temu, to, że ty jesteś hardkorem, to nie znaczy, że inni są. Nie, no bo zasilacz trzeba nowszy kupić, większy. Amen. Mocniejszy. No, tak. Ale tu załóżmy, że gościu kupuje nowiutki komputer. Komputer, no to wiadomo, no, tak trzeba założyć. Będzie no. chciał mieć w nim kartę graficzną, a nie Intela, nie? Bo... No i kupuje ten nowy komputer i mam nim zasilacz Kodegena albo innego podobnego, bo włoży daną kartę graficzną i się spali. Miałem ten zasilacz. Spalił mi płytę gówno. Jest takie proste. Kupujesz nowy komputer, jaką kartę graficzną włożysz mocną. Jak do Kitor było? Tak się mnie znajomy pytał tutaj, przytoczę taką anegdotkę, się mnie pytał, ile powinien porządny zasilacz kosztować. Sam stwierdził, że nie więcej jak 100. Kupił, 2 dni później leciał po nowy. Pozdrawiamy. Kupił drugi taki sam. Kupował, aż płyty głównie nie spalił. Zapewne. Właśnie jeżeli chodzi o te karty Intela, to też jeszcze pozostaje kwestia tego typu, czy to komputer będzie do pracy biurowej, bo jeżeli będzie do pracy biurowej, to w sumie nie ma chyba sensu kupować karty graficznej, ale jeżeli do gier, no to Intel, to wiadomo, od razu go wyrzucamy. Czyli pozostaje ATI albo Nvidia. Czyli podsumowując, mamy komputer chociażby Windows 7 i chcemy sobie ten komputer używać do gier. To bardziej idziemy w stronę Nvidia czy ATI, teraz AMD. Muszę siekać. Właśnie, chłopaki, bo tak a propos właśnie AMD, ATI, ATI, AMD, Nvidia. Bo słyszałem gdzieś takie zdanie, opinie, że Nvidia ma coś skopane ze sterownikami i objawia się to w taki sposób, że na wielorodzeniowych, wieloprocesorowych komputerach po prostu to przymula. Słyszeliście coś na ten temat? No nie. Mam jeden procesor jeszcze póki co. No ja właśnie też, kurczę, nie ma możliwości zweryfikowania, gdyż ani Nvidia, ani dwurdzeniowego w komputerze, ale no po prostu taka opinia gdzieś się pojawiła i no nie zdążyłem wydążyć tematu. Ja ostatnio miałem dość mocny procesor i najnowszą grafikę od Nvidia i nie widziałem żadnych spadków. Grafika leciała po prostu krzada. Czyli mówisz, że po prostu jakiś taki albo komuś coś źle wyszło w testach, albo po prostu miał problem sprzętowy. Według mnie tak. Czyli cóż, ATI czy AMD? Dlaczego ATI czy AMD? ATI czy Nvidia? AMD czy Nvidia, o. Zostaje pytanie. Ja jestem jak zawsze po stronie Nvidia z powodów jakościowych, z powodów dobrych sterowników. No i też przez fizykę i QD. No to znaczy, jest racja. Jak problemu? No. Jakościowych? No niekoniecznie, bo przecież wcale ATI jakoś, no obecnie AMD jakością tragicznie nie jest. Jedynym problemem jakościowym, oczywistym i bezsprzecznym, co nawet ja muszę powiedzieć, używając kart tej firmy, to są sterowniki. Oszczędzają na programistach. Ja wyciągając nowiutkie AMD z pudełka, co zobaczyłem? Zimne luty dookoła tych sekcji zasilania. Ale mówisz o karcie jak produkowanej bezpośrednio jakimś samplu testowym od AMD, czy mówisz o grafice już jakiejś detailowej, jakiegoś producenta? Nie, już od Sapira. No to tutaj to niekoniecznie tego, niekoniecznie wina AMD, tylko raczej Sapira, że tego, że zrobił tak, a nie inaczej. No to jest fakt, tylko oni właśnie przez coś takiego strasznie tracą. Przecież zauważ, że idziemy w segment notebooków i była słynna afera, jak to po kolei się GPU Nvidia za to sypały. Na lutach zresztą właśnie. Ale to było za czasów, jak Unia wprowadziła luty bezołowiowe. O, złe czasy. To było spowodowane tym, że w lutach nie było łowy i one się samoutleniały. No tak, ale wiesz, nie, żeby nie było tu i tu jakieś problemy jakościowe. No to, że w tej chwili tak. Miałeś w AMD przykład, a kiedyś to było w Nvidia, no to po prostu tak się złożyło w czasie. Nie jest to jakimś wyznacznikiem, że już ATI jest ble, bo ty miałeś taki przykład, nie? Na tej zasadzie. Panowie, wspominaliśmy o IRC-u i zapomnieliśmy trochę o nim, a na tym, że IRC-u Mija zadał pytanie odnośnie, niech to znajdę, pewnej platformy. Co sądzimy na temat AMD Fusion? Procesor zintegrowany wraz z grafiką. No Intel to samo teraz zrobił w zasadzie. No, tylko z procesorami laptopowymi, jeśli dobrze pamiętam. Intel. Ze tak. Wszystkimi. GM, ze wszystkimi. Raczej inaczej. No. W tych najnowszych kodach PC-towych również? Desktopowych? Tak. i3 i i5 to są tak. Zintegrowane. i7 nie ma. Tak, i to są GMA. Znaczy w sumie dopóki mamy umożliwione na płycie głównej montaż naszej karty graficznej i jednocześnie miałaby tak w procesorze funkcjonować, to ja jestem jak najbardziej za. A zagłębmy się trochę bardziej technicznie. Jeżeli na przykład taki procesor znajdzie się w laptopie, to jak wygląda zużycie prądu? Jest ono niższe niż jeżeli są dwa osobne moduły? Na pewno niższe, ze względu na to, że właśnie wszystko jest w jednym układzie zawarte. Pada cała magistrada i tak dalej. No to mamy już jeden plus. Niższe zużycie prądu w laptopie. Czy wydajność? Ja bym obstawiał, że być może tak. I wydajność. Znaczy wydajność. Bo tak jak wspomnieliśmy Mistrala. W tej chwili nie ma czegoś takiego. Tylko z wydajnością jest taki problem, że jak masz zintegrowany procesor i GPU w jednym, to tak czy tak GPU korzysta z RAMu ogólnego. Nie ma we własnej pamięci. Czyli no mamy takie praktycznie GMA. No to słuchajcie, bo właśnie sobie czytam Wikipedię i widzę, że jeśli chodzi o i3 procesory, to mamy dwa rdzenie i obydwa są zintegrowaną kartą graficzną, czyli dobra. I5 też wszystkie to mają. A i5 właśnie nie, pierwszy rdzeń widzę, że nie ma. Mobilne mają i stacjonarne w i5, ale nie wszystkie. A w i7 też mają ten. Mobilne mają na 100%. No mają, ale też nie wszystkie widzę. Biorą że jeśli mówiąc o tej wydajności, no to tak jak właśnie było wspomniane, no gdyby nie ta pamięć zewnętrzna używana, ale mimo wszystko raczej to nie są układy do gier, to są układy właśnie przeznaczone do jakiejś takiej pracy biurowej, powiedzmy, przeglądania internetu i tak dalej. Ponieważ no nie wyobrażam sobie na przykład zintegrowania takiego procesora jakiegoś nowego graficznego Nvidia, gdzie jak widzimy na zdjęciach, na fotelach różnych, po zdjęciu chłodzenia procesor sam graficzny jest większy od procesora naszego głównego dwukrotnie i nie wyobrażam sobie, żeby to zintegrowali coś o takiej wydajności w procesorze tym właściwym. A przynajmniej nie na chwilę obecną. No nie ukrywajmy, że układy się rozrastają. No. A propos chłodzenia właśnie GPU, to ostatnio mając w łapkach GTX 580, którego jak ktoś ma pieniądze, polecam gorąco, to ta karta jest naprawdę super wydajna, ale się jednak dalej grzeje i na tym jest ponad kilogram chłodzenia. Jest stalowa rama na tym i miedziane chłodzenie dodatkowe. Słuchaj, kilogram miedzi 20 zł na złomie, to może być opłacalne. Biorąc pod uwagę, że ta grafika prawie dwa koła dajesz. A to już nie. No jakby przecinek przesunąć, to akurat. Jeszcze co do zużycia prądu, to tu widzę, że i7 zużywa nawet 18 W ze zintegrowaną kartą graficzną. No, wow. Taka jedna wersja jest. W trybie oszczędnym. No, chyba tak. I to w ogóle jeszcze jakiś ultra low ten... UFV. Dokładnie. I cały voltage. Tak jest. Dokładnie. A skoro jesteśmy już przy mobilnym sprzęcie odnośnie grafiki, to może byśmy przypomnieli o technologii od Nvidia, która się nazywa Optimus. Ona bodajże umożliwia w locie przełączanie między zintegrowanym a dodatkowym procesorem graficznym. Może ktoś coś o tym wie więcej. To znaczy w samej kwestii tego działania jako takie, to tak. Widziałem to w akcji na Asusie IPC 1251. Tam było właśnie GMA X300 i była do tego NVIDIA Ion. I to chodziło faktycznie w locie. Dosłownie nie było widać w systemie przełączenia kart graficznych. Było sobie troszkę się działo albo GMA, nagle włączałeś grę i myk. wszystko chodzi i wszystko zasuwa. Witor, że tak zapytam. Ale... jedna kwestia. Jaki to był system? Siódemka Hoplemium. To warto zaznaczyć, że na niektórych urządzeniach ta funkcjonalność istnieje, ale oferowany standardowo jest Windows 7 Starter, na którym ta możliwość jest w zupełności niewystarczalna, a mianowicie trzeba resetować sprzęt. Dopiero po resecie się przełącza grafika. Przy czym Windows 7 Starter to jeden ból, ale ponieważ tak myślę, że bardziej bliski sercu, że tak powiem, system nam tu wszystkim Linux, z tego co wiem, na obecną chwilę nie wspiera tego w ogóle. No i tutaj się nie zgodzę, ponieważ tu, to znaczy, on spełnia to, bo niedawno dodano taką możliwość do Jądra, że jest taka, właśnie jest taka funkcjonalność, tylko że jest jedno ale. Sterowniki do tego muszą wspierać tak zwany kernel mode setting, czyli sterownik KMS. Musi być pisany KMS i on musi być pisany dla Jądra. No a jak wiemy, niestety sterowniki NVIDIA nie są pisane dla Jądra, tylko one działają dalej w warstwie użytkownika. Więc niestety tej możliwości nie mamy, póki NVIDIA się po prostu nie zlituje nad nim. A jak wygląda sprawa na open source'owych, bo tam były te dwa NVI i bodaj nowe AU, czy jakoś tak się on się zwał? No to ja powiem tak, obecnie sprawa wygląda tak, że technicznie jest to możliwe, ale jeszcze nie zostało to zaimplementowane. No technicznie wiadomo, że możliwe. Sterowniki to umożliwiają, Jądro to umożliwia, ale niestety jeszcze nikt nie doprowadził tego chyba do działania, z tego co wiem. Mówiąc krótko, jeden zaledwie działa. Ja że tak zapytam, po co to w ogóle w Linuxie? No po co to w Linuxie, jeżeli tam w zupełności wystarcza GMA, gier na to nie ma za bardzo. Znaczy, czy tego, no. Czy wystarcza GMA, nie powiedział. No. Jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do tego, co ty, Kitor, poruszałeś odnośnie, że Aero ci cięło na GMA. Co to było za GMA? X300. W tamtym Asusie PC 1251. X300 miałem w Acerze wspomnianym wcześniej i ani razu. Znaczy, no, ja wiem, bo osobiście u mnie Aero nie tnie na ThinkPadzie, także w 7C Ultimate, no. To musiał być problem sterowników od Asusa. Było tak jak już przeniesione. Mieć problemy ze sterownikami właśnie. No ja miałem na tym, na X4500 i też nie było jakichś większych problemów z tym, ze sterownikami. Zainstalowałem, działało, 7K, Aeroglass, wszystko. Także nie widzę tam jakichś problemów. Znaczy, był to nowy przyniesiony ze sklepu, także czy system był czysty, bo miałem do konfiguracji, także... Mija 40 minut audycji Geek. Mówię jak to chodziło. Mija 40 minut audycji Geek Cloud, rozmawiamy dziś o kartach graficznych. Robimy drobną przerwę. Wolne i otwarte oprogramowanie. Technologia. Społeczność. Śmiałe wizje i innowacyjne zastosowania. Programujesz, używasz, jesteś pasjonatem? Prowadzisz biznes oparty o wolne oprogramowanie? 4, 5 i 6 marca. Zapamiętaj te daty. Z 5 Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Białej, Podbeskidzka Społeczność Użytkowników Jądra oraz Rudnów zapraszają do Bielska Białej na 4 dni wolnego oprogramowania. Referaty, dyskusje, imprezy towarzyszące, skoncentrowane w 3 dniach. Wszystko, co najbardziej interesuje starsze i młodsze pokolenia geeków, przedsiębiorców, nauczycieli, studentów i uczniów. Wszystkich sympatyków i użytkowników wolnego i otwartego oprogramowania. Rozpoczęcie między 14 a 15 w auli Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ulicy Filarowej 52. Więcej informacji na dwo.org.pl i psuje.org. Polecają organizatorzy i partner medialny konferencji, internetowe radio wolnościowe Kontestacja. A odnośnie DWO, czyli Dni Wolnego Oprogramowania, będzie tam cała audycja mobilnych i Deep Cloud. Także polecamy. Prawda, Kitor? Polecamy, czy nie polecamy? Polecimy. No polecimy. Polecimy, chociażby po to, żeby porzucać tym Acerem. To przyjąć swojego Asusa dla porównania. A ja nie mam Asusa. Ja mam. Który? Ja mam Figada. No bój się, chłopie, tytanowa obudowa. Oczywiście, że przyjąć. Ja mogę jakiegoś pada przywieźć. Jak zrobię ci dziurę w matrycy. Nie no, dobra. Żarty żartami, panowie. Rozmawiamy o kartach graficznych. Może zróbmy drobne podsumowanie. Drobne. Właściwie już podsumowanie całej audycji. Pecety. Nvidia. Czemu? Nvidia. Sterowniki jakość. I na Linuxie, i na Windowsie. Kitor. Jakoś tak niezdecydowany. Z mojej strony to zależnie, ile ma się pieniędzy, ale jak ma się pieniądze, to, no to Nvidia. To jest. Ja powiem tak, że tak jak na przykład, tak jak biedna Acera nie stać, tak biednych też nie powinni kupować AMD. Trochę niezrozumiałe. No po prostu bardziej się opłaca jednak kupić tą Nvidię w końcu. Nie stać cię na wszystkie karty graficzne. Dobrze. No. Laptopy. Jesteście za tymi nowymi rozwiązaniami, czyli że jest sobie GMA na przykład, a jeżeli potrzebujemy większej mocy obliczeniowej, to siedzi sobie na przykład Nvidia. Moim zdaniem pomysł genialny. No, popieram. Tak, zdecydowanie. Ale generalnie obstajemy wszyscy za Intelem, jeżeli chodzi o czas pracy na baterii. Tak. Myślę, że tak. Jasne, że tak. Jeżeli chodzi o gry, no to wiadomo Nvidia. Netbooki to tak samo. Jeśli chodzi o netbooki, to dobrze, żeby to tam jednak był sam Intel, bo w sensie dobrze jakby były dwie, ale mi też chodzi, żeby to nie było małe urządzenie i strasznie drogie. Bo no, już są hybrydy i... Koncepcja netbooka troszeczkę odbiegła od pierwotnych założeń, bo miały to być przede wszystkim małe i tanie komputery. I wyszło, jak wszyscy widzimy, w tej chwili netbooki chodzą w cenach laptopów. Tych tańszych trochę. Także no... Chociaż ostatnio widziałem jakiejś gazety z jakiegoś z marketu, gdzie był któryś netbook za 800 zł. O, to nowy. Akurat jeden z najtańszych. Nie pamiętam, co to było, na pewno było to gówno, bo tylko przejechałem pod tym zlokiem, zobaczyłem cenę i poszedłem dalej. Nie był to Acer, ale było. Machines? Może. O, też. Nie widzę tutaj, żeby miał gdzieś pod ręką tą gazetę. A może mam? Acera, to ludzie się złoszczą, jak się mówi non-stop Acer. Ja zawsze mówię Acer i mów po polsku Acer. No to mówię Acer, teraz się złoszczą, że Acer. Wiecie, wy się wszyscy zastanówcie w cholerę. Nie można wszystkim, w sumie nikomu nie można wszystkim zrobić dobrze. Aby się ludzie odwrócili od mojego laptopa w końcu. Ale czy ty znowu robisz dobrze. Ja cię pocieszę, zawsze mogłeś kupić i maszynę. Ale ja mam właśnie maszynę. Mówisz serio? No to serio. I mnie jedyne, co mnie w nim dobija, to błyszcząca matryca. A, dzisiaj tego dzisiaj właśnie widziałem. Błyszcząca matryca! Ty nie mów o błyszczącej matryce, bo dzisiaj... No to zagiąłeś nas. Master of Lowens. Nie bądźcie, wszyscy spytowali. Nie mów o błyszczącej matryce. Ale powiedzcie mi jedno. Po co mi lepszy netbook, jak z nim do szkoły chodzę? Po co ci netbook z błyszczącą matrycą? To tak jak kupić samochód bez silnika. No bo netbooka używa się na podwórku, nie? Da się. Jak się uprzesz? Ja używam go wszędzie. I naprawdę chciałbym tam widzieć obraz, a nie swoją facjatę. Ostatnio w szkole właśnie, skoro w szkole, to w szkole mamy Asusa właśnie jakiegoś tam z błyszczącą matrycą. I ostatnio miałem taką akcję, że po postawieniu komputera z zaplecza przyniosłem komputer stacjonarny, postawiłem się za laptopem, żeby zasłonić okno, żeby nie odbijała się moja twarz. Także zdziwienie informatyków bezcenne, praktyczność rozwiązania plus 10, ale praktyczność ogólna minus 10. Raczej nie będę komputera stacjonarnego nosił, żeby zasłaniać sobie matrycę. Wtedy cała koncepcja netbooka lub laptopa idzie... Sobie. No. Wyobraź sobie taka skrzynka pod pachą, kurde, tak, żeby zasłonić tylko matrycę? Nie. No. To może byśmy jeszcze wspomnieli o tym zamiast nie tylko o sprzęcie, to może byśmy jeszcze wspomnieli, co można zrobić za pomocą właśnie kart graficznych, czyli jakieś takie rozszerzenia, akceleracje, hale filmu. Cuda i tak dalej, tak? Tak, właśnie, bo to też jest dosyć ciekawe. Open Computing Language też jest dosyć ciekawym rozwiązaniem. Ktoś coś wie na ten temat? No nie, opowiadaj. No to tak, może ten Open Computing Language, no to jest takie fajne coś, co zostało między innymi przez grupę Knossos która to zajęła się tym od strony technicznej, ale pomagał im Apple i Nvidia. No i mamy takie właśnie dosyć ciekawe rozwiązanie, które pozwala łączyć moc i CPU i GPU, czyli mamy takie właśnie tak wszystko w jedno wchodzi, wtedy mamy takie bardzo fajny język do przetwarzania danych bardzo szybko. Na YouTubie można spojrzeć, są właśnie takie porównania szybkości renderowania i wykonywania różnych obliczeń. No to jeszcze z ciekawszych rzeczy to mam jeszcze CUDA od NVIDII, która też właściwie przekazuje możliwości obliczeń na kartę graficzną. No, karta graficzna jest szybsza parokrotnie zazwyczaj od procesora, więc wszystkie aplikacje na tym zyskują. Nawet ostatnio słyszałem, że GCC, czyli ten kompilator, najpopularniejszy open source, się nauczył korzystać z CUDA. Co do wydajności, takie było dość fajne porównanie, też było za rok temu, bodaj jak nie więcej, także na której ze starszych kart NVIDII, ale łamanie klucza WPA, właśnie klucza sieci Wi-Fi, w porównaniu do procesora Core Quad było tam około 15 kluczy na sekundę, potrafił sprawdzić, a karta graficzna 1500. Na sekundę albo na minutę. Ale czy na sekundę, czy na minutę, to i tak nieważne, ponieważ liczby, ta sama różnica jest. Więc, także no, różnica wydajności spora. Tylko no niestety właśnie to było problemem, że na kartę graficzną trudno było zaprogramować normalną aplikację, gdyż trzeba było tworzyć shadery, nie shadery, po prostu udawać, że dane są grafiką, a właśnie to OpenCL i CUDA nam to umożliwiły jakoś ujęcie tego w normalniejszy sposób. No ja tu mogę powiedzieć jako ciekawostkę, że jak hakują Kinecta, żeby działał na Linuxie, to właśnie wszystko się dzieje za pomocą OpenCL. Wykorzystywana jest grafika do obróbki tego z Kinecta danych, czy...? Tak, tak. Cóż, ale do czego Kinect pod Linuxem? Do przerzucania pulpitów na kompilie? No między innymi. Tam było pokazane aplikacja, nie wiem jak to nazwać, po multitouch to już nie, a do... Głowa w lewo, kostka w lewo. Głowa w prawo, kostka w prawo. Głowa w dół, kostka się rozpatrzyła. Tak, tak. A to całkiem nie głupie, tylko żeby 600 kosztowało. No. Lepiej dwa webkamy wziąć. Jakby jeszcze zrobili na webkamy coś takiego, to bardzo chętnie. No to może jeszcze powiem o... Może jeszcze powiem o akceleracji filmów, że to jest takie właśnie też fajne. Jeżeli chodzi o grafiki. Na Windowsie to działa prawie, że na każdej grafice, no a na Linuxie, no. Ja doświadczyłem tylko tego na NVIDII. AMD niby wspiera sterowniki są, niby biblioteki są, włączam VLC, które ma dekodowanie i jedna wielka dupa. Procesor obciążeń 60%. To znaczy, w ogóle na przykład ten Radeon, mój kochany, już wspominany któryś raz, też wspiera dekodowanie paru tam formatów. Tak. I właśnie nigdy tego dekodowania pod Windowsem nie uświadczyłem. A pod Linuxem nie wiem, ponieważ rzadko używam na PC Linuxa. To znaczy, ja powiem, że się ostatnio zaskoczyłem, bo robiłem tak zwany screencast, czyli zrzut z pulpitu. No i to jest nagrywanie tego wideo w jakiejś dużej rozdzielczości, nie? No i to, ale to robiłem na open source'owych sterownikach, na open source'owych. No i się zdziwiłem, ponieważ zużycie procesora nie przekraczało 10%, czyli może jednak ta akceleracja działa. Ale przy dekodowaniu już nie. I tak źle, tak niedobrze. Tak, tak. Wniosek z tego, niech producenci przestaną robić karty graficzne, zaczną robić sterowniki. Wszyscy na tym zyskają. I jeszcze co do ATI. Mi się przypomniała historia, że kolega sobie kupił laptopa z hybrydową, znaczy no z dwoma kartami graficznymi, nie? Jedna oszczędna, a druga nieoszczędna, taka wydajniejsza. Obydwie oczywiście od ATI, czy tam AMD już. I pod Windowsem to, o ile dobrze działało, to na Linuxie, czyli Ubuntu akurat w tym przypadku, w ogóle nie dało się przełączyć na mocniejszą kartę. No niestety, bo tak jak mówiłem, jest ten sam problem, że po prostu przełączenie między kartami niby jest, ale jeszcze nikt tego nie zrobił. A nie, mało tego, obydwie naraz działały i się bardzo grzały. Aha. No, taka ciekawostka. No to, No to widać, trzeba po prostu do producentów chwycić, nie powiem za co, i po prostu zmusić ich, żeby pisali sterowniki. No ja może właśnie dlaczego sterowniki open source'owe działają lepiej, ale są mniej wydajne. No ponieważ prawdopodobnie te sterowniki open source'owe są oparte o tak zwaną bibliotekę MESE, która jest jakby wszystkie karty graficzne na sterownikach open source działają przez tą bibliotekę właśnie. Jeden MESA, tak? Tak. Wszystko leci do MES. Kiedyś tam MESA nawet nie miała direct renderingu, czyli bezpośredniego renderowania, czyli po prostu akceleracji nie było, ale teraz jest. No ale te biblioteki nie są pod nic nie są zoptymalizowane i dlatego tak wolno działa. No i jeszcze... Nvidia własną instalowała, z tego co pamiętam. Tak, no ale przez to na przykład na Nvidia nie, póki mamy sterowniki Nvidia, nie można zrobić tego przełączenia w ogóle. To właśnie był ten ból, że potem trzeba było wywalać te wszystkie biblioteki, bo za to open source na tych od Nvidia nie działały. Dokładnie. No i jeszcze co ja miałem mówić odnośnie tych, no i na tych sterownikach mesowych to tylko mamy dostępne OpenGL 2.1, czyli jak mamy nowszą kartę typu GTX 550, to mamy tylko OpenGL 2.1, czyli odpowiednik Direct 9.0. Hurra! Ale mimo wszystko ma wejść w najbliższym czasie, znaczy powoli wchodzi, o czym wspominaliśmy, nie pamiętam też nazwy, to co ma zastąpić Xelve, także może wraz z tym jednak się poprawi coś. No powinno się poprawić, ponieważ to jest Wayland, tak zwany display server. No i sprawa wygląda tak, że tam nic nie działa bez akceleracji sprzętowej. Żeby to działało, musi być akceleracja sprzętowa OpenGL 2.0ES. Czyli dla urządzeń wbudowanych, żeby to też działało na mobilnym sprzęcie, ale to też gdyby w komputerach. No i to ma uprościć po prostu pisanie tych sterowników, ponieważ mamy X-Servera, to musimy wspierać rzeczy, które były kiedyś w latach 80. No a tutaj mamy właśnie dzisiejszy sprzęt, dzisiejsze oprogramowanie. I po prostu to jest tak. I tylko to, że sterowniki też muszą być oparte o KMS, bo jest taki wymóg i prawdopodobnie też o tą MESę. Chociaż ostatnio się poprawia ich wydajność. Ja mam jeszcze takie pytanie do was. Czy wam się, tak trochę odbiegając mało, czy wam się AMD nie kojarzy z prądożernością? Bo jak myślę AMD, to mi przychodzą na myśl te procesory i te duże radiatory takie i... Ale to radiatory to akurat nie była kwestia na procesory. Prądożerności, tylko małe radiatory. Kwestia wydzielania ciepła. No tak, ale laptopy też pamiętam, że mało trzymały na baterii, jak miały laptopy AMD. To akurat kwestia może taka była tego, że stosowano praktycznie rzecz biorąc te same procesy co z desktopach, tak naprawdę Athlony choćby mobilne to były w zasadzie Athlony z odblokowanymi mnożnikami. Często były takie akcje, że stosowało się mobilne procesory w komputerach stacjonarnych w ogóle na Socket 462. Czyli socket A, żeby podkręcać, bo nie miały mnożnika zablokowanego. Ten procesor mobilny wkładano do komputera i go jeszcze kręcano, bo był wydajniejszy od desktopowego. Odnośnie wydajności ogólnie wydzielania ciepła, to AMD-ki na PC-ty to właśnie zawsze podziwiałem za niską temperaturę w porównaniu do Intela. Przypomnijmy sobie czasy Pentium 4, które cholernie się grzały do 60-70 stopni. Takie AMD-ki pracowały podobnej wydajności w temperaturach nieprzekraczających 50 stopni, a były często na poziomie 40 paru stopni. Ale jaki radiator był? Nienormalny, jak najbardziej normalny radiator. I to też nie była kwestia dobrej jakości tego radiatora, tylko to po prostu procesor mało tego ciepła wydzielał, bo Intel bardzo dobre miedziane radiatory stosował. I mimo wszystko jednak nie było ciekawie. A odnośnie jeszcze tego, co ty, Kitor, wspomniałeś, że stosowano laptopowe procesory w PC-tach, no to od razu przypomniały mi się słynne płyty Asusa, również w czasach Pentium 4, gdy to istniał sobie mobilny Pentium M, który był wydajniejszy od Pentium 4 i Asus produkował płyty specjalnie pod te mobilne procesory, żeby można było w PC-ta to włożyć. Taka ciekawostka. I one też mało ciepła akurat wtedy wydzielały. No, ale AMD nie kojarzy mi się ogólnie z dużym poborem prądu, czy... Nie, to zawsze... Jedynie jeszcze mi się kojarzy to z dymem, że nie miały zabezpieczenia kiedyś, się po prostu paliły, jak przegrzało. AMD miały zabezpieczenia. A AMD nie miały. miały. Znaczy właśnie nie miały. Pierwsze Atlony, pierwsze Durony nie miały zabezpieczenia. To w archiwach Tom z Heller Guid jest film właśnie, jak to Atlony się ładnie paliły. Po zdjęciu radiatora 300 stopni na rodzeniu i piękny dymek szedł, kiedy Pentium 4 zwyczajnie zwolniło do tego stopnia, że Quake chodził klatkę na sekundę, ale nic się nie stało. 20? Ale to też stare czasy, ponieważ to był problem z tego, co pamiętam, tak naprawdę nie procesora, a płyt głównych, ponieważ AMD zrobiło jakąś specyfikację, a producenci płyt głównych dali dupy i dopiero po tym filmie to naprawili. Że dioda termiczna reagowała z opóźnieniem wystarczająco do spalenia komputera. I tym oto off-topem dobiegamy do końca dzisiejszej audycji. Była to audycja Geek Cloud, audycja o ścisłej informatyce w odróżnieniu od audycji mobilnej, która dotyczy sprzętu mobilnego. Rozmawialiśmy o kartach graficznych, a za tydzień nie będziemy rozmawiać o niczym, dlatego że najprawdopodobniej będziemy na DWO, czyli na Dniach Wolnego Oprogramowania w Bielsku Białej, które odbędą się 4 i 5 oraz 6 marca, dobrze powiedziałem? Tak. W Bielsku Białej. Więcej szczegółów znajdziecie w internecie, albo zaraz Bajki też rzuci linka na czata. Także serdecznie wszystkich zapraszamy. Mamy nadzieję, że dotrzemy tam w pełnym składzie i będzie ciekawie. Ja mam szczególnie nadzieję, że rzucę acerem. To rozpoczynam to słowo. Wielkie widowisko, rzut acerem. I maszyns, tak? To jest. To nie będę rzucał, będę się rozleci. Nie, no dobra. Także zapraszamy za 2 tygodnie na audycję. Będzie to audycja mobilnych wtedy, albo Geek Cloud, bo w sumie wtedy by wypadała Geek Cloud. Zobaczymy, może będzie relacja z DWO. Cóż, by było na tyle. Do usłyszenia za 2 tygodnie i do zobaczenia za tydzień w Bielsku Białej.